بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواية إمام مسلم. از ابی ایوب انصاری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صام رمضان، هر انسانی که و هر شخصی که ماه رمضان را روزه بگیرد، ماه مبارک رمضان را روزه بدارد، ثم اتبعه ستن من شوالی، پس از رمضان شش روز شوال را روزه بگیرد، کان کصیام الدهر، مانند این که همه عمر را روزه گرفته است. هر انسانی که ماه مبارک رمضان را روزه بدارد، پس شش روزی شوال را روزه بگیرد، شش روزی ماهی شوال را روزه بدارد، پس اون انسان گویا که همه عمر را با روزه ادا کرده است، با روزه عمر خود را صرف کرده است. پس دوستان عزیز، بعد از رمضان شش روزی ماهی شوال را فراموش نکنید تا اینکه از این اجر و پاداش محروم نگردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.